Ubos biaya, bukan sakatungana. Ubos biaya, bukan sakatungana. Ubos biaya, bukan sakatungana. Ayan kasi, ngayon, wala. Ubos biaya, bukan sakatungana. Ubos biaya, bukan sakatungana. Ubos biaya, bukan sakatungana. Ayan kasi, ngayon, wala. Meron akong istorya, ito'y tungkol sa pera. Mula sa mapera, hanggang sa mapuera. Teka muna, teka muna, teka muna, teka. Before I begin, let me hear you say yeah. Yeah, here's a story I think you could relish. Para you can understand, ginawa ko ng Taglish. Tungkol sa kelot, mahilig sa bebot. Na kumekembot, kapag sinundot. Hinahatid sa lakaran ng regalos magastos. Bilmo ko niyan, oh my gosh. This is expensive, mahal masyado, pero di bale. Put the amount on my account, let it tally. Dali, Gucci, at Fiorucci. Lahat ng Uchi sa Rustam's binili. Halaga ng pera, matay ang pitaka. Maha heart attack ka, baka mayatap ka. Kapag nakita mo na ang statement of accounts in the amount of 100,000 pesos. Sa mga nagastos, simul ang sweldo, mamera, ubos. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ayan kasi, ngayon, wala. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ayan kasi, ngayon, wala. Trabaho ng trabaho, kayod ka ng kayod. Bakamtan mo lang ang minimiting sahod. Sa 15 o 30 na kalinya. How to make cash, ang perang kinikita sa pamilya. Matrikula, ilaw at kusina. Damit at gamot at pang good time sa tuwina. Today is the day, today is Friday. Today is payday, today is my day. Sweldo day, bumili ka na maraming yelo. Buksan na ang bote at mag-inuman na tayo. Tap the bottle and twist the cap. We're gonna drink this and we're gonna drink that. Lasing na naman dahil ayaw niya kasing i-entrega ang sweldo ni walang isang kusing nakira. Teka muna, teka muna, teka. Enrollment bukas ng anak mo si Isabela. Patay to the wife kapag tomorrow ay kapos. The story of my life. Ubos. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ayun kasi, ngayon, wala. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. O eto, painggan niya to. Bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ayan kasi, ngayon, wala. Tuloy ang pangalan, tuloy ang listahan ng mga lubusang nauubusan. Dahil wadas sila sa pera. Mula libo-libo hanggang sa mamera. Imbis na inipon, ang gusto'y itapon. Nasira ang bukas ng dahil sa kahapon. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Here comes the chorus. Hit it! Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ayan kasi, ngayon, wala! Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ubos biaya, bukas sa katunganga. Ayan kasi, ngayon, wala!